को कुछ नहीं दुनिया के झूठे मान की। पानी है जान ये, भला ये मुझको देगा क्या। उस खुदाए पाक ने मुझको जो जिंदगी है दी, उस खुदाए पाक ने मुझको जो जिंदगी है दी, उससे बढ़ के मुझे चाहे भी तो देगा क्या। अपने बंद